Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ya eyyühellezîne âmenuttakullâhe hakka tukâtih ve la temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşler, yüce Rabbimize hamdü senalar olsun ki bugün Muharrem ayının 10. gününü birçok kardeşimizle birlikte oruçlu tutarak ve beraber iftar açarak geçirdik. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bu hayra muvaffak kıldı. Yani Allah-u Teala'nın kuluna vermiş olduğu nimetlerin en büyüğü de kulun o nimetlere verdiği nimete hamdü sena etmesi. Yani nimetle genelde kul sevinir, bazen böbürlenir, bazen Allah-u Teala'nın kendisini sevdiğini, Allah-u Teala'nın sevdiği kullardan olduğunu zannedebilir. Ama nimetten sonra önemli olan kulun uyanarak, kulun gözlerini açarak Rabbine hamdü senalar etmesi. Rabbimize hamdü senalar olsun ki bugün Muharrem ayının 10'u bizim gibi aklı başında, eli ayağı bizim gibi olan düzgün insanlar var ki bugünü yasla, matemle oralarını buralarını yararak, kırarak, tokatlayarak geçirdiler. Kimlerden bahsettiğimi birçoğunuz biliyorsunuz. Rafiziler. Dünyanın her yerinde, Nijerya'da bile, Endonezya'da bile rafizileştirilmiş topluluklar var. Yani elin Afrikalısı, Nijerya'da düşünün. Fakir, gariban bir ülkede çıkmış. Cübbeyi giymiş, takkeyi takmış. Ne yapıyor? Sırtına zincirlerle vuruyor. Yani senin ne işin var? Rafizilikle. Öbür taraftan Yahudiler Muharrem'in 10'unu, bugünü rivayetlerde de geldiği üzere bayram edinirler. Allah-u Teala'nın Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un zulmünden kurtardığı gün olduğu için bugünü bayram edinmişler. Kutluyorlar, seviniyorlar, eğleniyorlar. Ama Rabbimize hamdolsun ki biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak Selefi Salih'in yolundan giden kimseler olarak Allah-u Teala bizi öyle bir hayra muvaffak etmiş ki ne birileri gibi bugün çıkıp oralarda buralarda kendimizi tokatlayıp üstümüzü başımızı yırtıyoruz ne de birileri gibi bugünü bayram edinmişiz. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba eden, dinini bu ölçülerde yaşayan ümmet olarak bugünü oruçlu geçirdik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadisleri ortada. Şayet yaşarsam diyordu. 9'u da tutacağım. Yani bir gün öncesini. Tabii 9'unu tutamayan kardeşlerimiz olduysa onlar yarın da oruçlu olacaklar. Salı günü. Yarın. Yarın ayın 11'i olmuş oluyor. Ama elhamdülillah Rabbimiz bizleri bu güzel hayra muvaffak kıldı. Ehl-i Sünnet gerçekten vasat bir ümmet. Orta bir ümmet. Her meselede, her konuda baktığınız zaman, itikat meselelerinde baktığınız zaman, birçok meselede, her meselede Ehl-i Sünnet'in vasat bir ekol olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yaşamış olduğu dini yaşayan topluluk olduğunu anlıyoruz elhamdülillah. Ve Allah-u Teala'nın bizleri bu hayra muvaffak kılması çok büyük bir hayır. Seleften bir tanesi diyor ki, dinler arasında Allah-u Teala'nın beni İslam'a hidayet ettiğine mi yoksa mezhepler arasında beni sünnete hidayet ettiğine mi daha çok şükredeceğimi bilmiyorum. Hangisine daha çok şükredeyim diyor. Yani Müslüman olup, Müslüman şemsiyenin altında olduğunu zannedip, kendini Şii yelpazenin altında da bulabilirdin. Sahabelere söverken. Değil mi? Yahut belli başlı tarikatlara girip, bulaşıp, bu geceyi özel bir gece gibi böyle ilahilerle aşure pişirerek kutlayabilirdin. Ama elhamdülillah bunların hiçbiri yerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti sana ne olmuş? Hidayet olunmuş. Bu üzerinde düşünülüp şükredilmesi gereken, hamd edilmesi gereken bir nimet. Çok büyük bir nimet. Elhamdülillah. Tabi Muharrem ayında genel olarak hatırlatmıştık. Orucun faziletli olduğu bir ay. Allah-u Teala'nın ayı. Şehrullah. Ramazan'dan sonra orucun en hayırlı olduğu bir ay. Muharrem ayı. Bu vesileyle Muharrem ayının ilk 10 gününde bitirmiş olduk. Önümüzde Perşembe günü gelecek. Perşembe günü Muharrem ayının kaçıncı günü oluyor? 13. günü oluyor. 13. günü. Her ayın 13'ü, 14'ü, 15'i dolunay olan günlerde oruç tutmak sünnet biliyorsunuz. Yani Perşembe, Cuma, Cumartesi peş peşe de ne yapılabilir? Oruç tutulabilir. Onu da şimdiden sizlere ben hatırlatayım. Bu faziletli günler, mesela Perşembe'ye bakın. Hem amellerin Allah-u Teala'ya yükseltildiği bir gün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere, hem de Hicri ayın 13. iki fazilet yan yana geldi. Ertesi gün Cuma, haftanın en hayırlı günü, güneşin doğduğu en hayırlı gün. İçinde icabet saati var. Ya bir de o gün oruçlu bulunduğunu düşün. O icabet saatinde, günün son saatinde oruçluyken, oruçlu ağzında camiye girip, iki rekat namaz kılıp dua ettiğini düşün. Bunları kovalamamız, bunların ardına düşmemiz lazım. Salih amellerde yarışmamız lazım. Nasıl bugün iş yapan insanlar ellerinde ajandayla gezip sürekli notlar tutuyorlar. Ahiretini düşüren, ahireti için çalışan insanların da böyle bir programının olması gerekiyor. Ajandan notunu almışsın. Perşembe, işte şu tarih, Hicri Muharrem'in 13. güne denk geliyor. Dolunay günlerinin ilk günü. Bunları niye hatırlatıyoruz birbirimize? Allah-u Teala'nın فَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Öğüt ver, zira öğüt müminlere ne yapar? Fayda verir dediği için Allah-u Teala. Birbirimize, ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza bunları öğütleyeceğiz inşallah. Evet, bizler ezan bahsine geri dönersek, Riyazu Salihin adlı kitabımızdaki ezanın faziletleri babına geri dönersek, demiştik ki ezan farz-ı kifayedir. Farzdır ve kifayedir. Bir topluluk okuduğu zaman o toplulukta o bölgedeki insanların üzerinden kalkar. Kamet de böyledir. Yani camiye gittiniz, cemaatten birisi okuduğu zaman diğerlerinin üzerinden bunun yükümlülüğü, sorumluluğu kalkar. Hicretten sonra ikinci yılda Medine'de farz kılınmış bir ibadettir. Sahabeler kendi aralarında istişare ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyorlar. Ezan için nasıl bir şey bulalım? Değil mi? Yani boruyu mu üfleyelim, çam mı çalalım, ne yapalım? Sahabelerden Abdullah İbni Zeyd rüyasında bir adam görüyor. Elinde ne var? Bir çan tarzı ses çıkaran bir şey var. Yani bu ezan için okunulan şey var. Ona diyor ki, bana diyor bunu verir misin? İstiyor onu rüyasında Abdullah İbni Zeyd. O diyor ki ne yapacaksın? Diyor ki namazın vaktinin girdiğini bildireceğim. Haber vereceğim diyor. Adam diyor ki sana diyor bundan daha hayırlı bir şey göstereyim mi? Ondan sonra o Abdullah İbni Zeyd'e rüyasında gördüğü bu adam ezanı öğretiyor. Ezan okuyor. Ezanı öğretiyor. Sabah olunca gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki inne hâzâ rü'yâ hak. Bu rüya nedir? Haktır. Bu rüya haktır diyor. Yani Allah Teala bu sahabeye öyle bir nimette bulunuyor ki düşünün kıyamete kadar okunacak olan bu ibadetin meşru kılınmasında bir ne oluyor? Sebep oluyor. Allah Resulü diyor ki inne hada ru'ya hak. Bu rüya haktır. Bu rüya haktır. Ardından Bilal Habeşi'ye, Habeşistanlı Bilal radıyallahu anhu'ya ezanı öğretiyor. Ve Bilal Habeşi radıyallahu anh ezan okumaya başlıyor artık Medine'de. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Bu geçen derste söylemiştik. Dinimizin nişanelerinden, şiarından ve şeytanın böyle duyduğu zaman gerisin geriye dönüp gittiği bir ibadet. Hatta rivayetlerde geliyor. Gaz çıkararak, yellenerek şeytan gidiyor. Ezan okunduğu zaman. Dayanamıyor, katlanamıyor, tahammül edemiyor. Tabii yani bu ezanın nimetini belki şu anda bizler ezan okunan bir beldede yaşadığımız için pek anlayamayabiliriz. Ama mesela Avrupa'ya giden kimselerle konuştuğumuz zaman hepsi böyle ittifak ile diyorlar ki ya en çok özlediğimiz şeylerden bir tanesi de ne? Ezan. Ezanı diyorlar, özlüyoruz. Ezan okunmuyor, ezan duymuyorsun, bir eksiklik hissediyorsun diyorlar. Gerçekten de ezan böyle faziletli bir ibadet. Tabii gelecek ileride hadislerde ezan okunurken ne yapmamız lazım? Hani ezanı dinlemek mi? Yoksa müezzinle birlikte onun söylediği şeyleri söylemek mi? Bazı yerlerde bazı ziyadeler var. Mesela hayya ala salah dediği zaman ne diyeceğiz? La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Değil mi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman ne diyeceğiz? وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّا وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينًا وَبِمُحَمَّدِ نَب۪يًّا. Bunu söyleyen kişinin diyor geçmiş günahları affolur. Günahları affolur. Bunu söyleyen kişi. Bakın ya bu derslerin faydası arkadaşlar. Şu ana kadar öğrenmediysen şimdi öğren. İmam müezzin اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ dediği zaman ezanda sen de اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا Resul, abduhu ve Resulü radıytu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammedi nebiyye. Bunu söyleyeceksin. Ezanın böyle faziletleri var. Ardından imam ezanı bitirdikten sonra ne yapacaksın? İmamla birlikte tekrarlayıp ezanı bitireceksin. Salavat getireceksin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ala Muhammed diye. Kemma salleyti. En uzununu da getirebilirsin. Ardından ezan duasını okuyacaksın. Ardından ezan duasını okuyacaksın. Tabii bu ezanla alakalı değinmemiz gereken bir mesele de toplu ezanlar okunuyor biliyorsunuz. Merkezi sistem diyorlar buna. Bir yerden düğmeye basıyorlar. Bir kişi bütün şeye ezan. Bu hoş bir uygulama değil. Hoş bir uygulama değil. Her mahallenin kendi ezanını kendi okuması. Sünnete uygun olan odur. Sünnet olan da budur. Tabii bunu daha da farklı şekilde uygulayan ülkeler var. Mesela ben Suriye'de görmüştüm 1998'lerde, 97'lerde gittiğimde. Orada camilerde yani ezan minaresinin olduğu yerde yahut da başka bir odada böyle bir teyp var. Kaset var onda. Geliyor müezzin, düğmeye basıyor. Abdüssamet ezan okuyor. Abdüssamet ezanı. İşte değişik değişik şeyler var. Ezan okuyan kariler var. Böyle uygulama var mesela Suriye'de, Arap bir ülkede böyle uyguluyorlar. Hani şeytan kandıracak ya insanları, kandırıyor. Ha. Bunun için bir görevli tahsis ediyorsun madem, bu gelecek düğmeye basacak. Ha bırak okusun. Bu hiç olmaz. Niye olmaz? Çünkü ezan bir ibadettir. Dedik ya farz kifayedir. Bu ibadetin kimden sadır olması lazım? Mükellef bir insandan ibadet olabilmesi için. Yani onu cihaza yaptıramaz. Cihaza uygulatamaz. İşte Ürdün'de de var zannedersem bu uygulama. Suriye'de kendi gözümle gördüm. Bu bidat. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olan bir davranış değil. Tabii mesela Suriye'de başka bir bidat. Ezan okuyor müezzin. Ezanın ardından salavat getiriyor sesli bir şekilde. Yani ezan bitiyor. Peygamberimizden ezanla bir müezzinin söylediğini söyleyin. Ardından da salavat getirin hadisi var ya. Hani o tartışılır. Müezzini kapsar mı, kapsamaz mı? Ama uygulama olarak bidat. Ezanın bitişiğinde sesli bir şekilde minarelerden ne duyuluyor? Peygamberimize salavat duyuluyor. Ezandanmış gibi. Tabi Abdullah İbni Mesud'un da dediği gibi bir toplulukta bir bidat ortaya çıktığı zaman, küçükler o bidatla büyüdüğü zaman, büyükler o bidatla yaşlandığı zaman ne oluyor? O artık dinden oluyor. Şimdi Suriye'de hiçbir insana aykırı gelmiyor ezanla birlikte, ezanın bitiminde salavat duymak. Bugün burada bir tane imam uygulasa indirirler aşağıya. Müftüye şikayetler yağar. Niye? Derler ki ya böyle şey mi olur? Değil mi? Halbuki o böyle şey mi olur diye inkarda bulunan adamların hayatında gerçekten böyle şey mi olur denilecek ne kadar çok bidatler var. Ama neden onu inkar etmiyorlar da bunu inkar ederler? Çünkü onunla büyüdüler. Yaşadıkları toplum o gözlerini açtığında o toplumda bunları gördü, bunları yaşadı, bunları görerek büyüdü, bunları dinden zannetti. Bidatlerin en büyük tehlikesi de budur. Geçen camide konuşuyoruz birileriyle. Ya hocam diyor, siz diyor niye tesbihi cemaatle çekmiyorsunuz falan. Dedim işte bak, bidatlerin en büyük tehlikesi de budur. Tehlikelerinden bir tanesi de budur. Nedir o? Bidatler dine girdiği zaman din olan şey ne olmuş oluyor? Tuhaf hale gelmiş oluyor. Garip hale gelmiş oluyor. Yani sen biliyorsun ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tesbihini kendisi çekiyordu. Ashabı kendisi çekiyordu. Bunu uygulayan bir insana artık şunu söyleyecek cesarette olabiliyorsun. Nedir o cesaret? Siz neden cemaatle tesbih çekmiyorsunuz? Yani bu cesareti nereden aldın? Sen halbuki kendin bunu yapıyorsan, sana da yani bu konuda ben gelip niye böyle yapıyorsun diye caminin içinde müdahale etmiyorsan, güzel bir şekilde sana bunu anlatıyorsan, senin ne yapmaman lazım? Kendinin de peygamber tarafından yapılmadığını, ashabı tarafından yapılmadığını bildiğin bir şeyde, sünnetin asıl da bu olduğunu bildiğin halde, insanları sünneti uygularken çok tuhaf bir şey yapıyormuş gibi görmemelisin. Yani sünneti, her bir bidat sünneti ne hale getiriyor? Garip, tuhaf ve yok eder hale geliyor. Yani sünnet uyguladığın zaman kendin, insanlar sana bakıyor, bu ne yapıyor? Niye kalktı? Ya aslı olan bu. Senin yaptığın aslın dışında dinin emretmediği bir şey. Evet. İlk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu hadisi. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Dedi ki Allah Resulü aleyhi ve sellem. Lev ya'lemun nasu ma fin nida. İnsanlar nida. Ne demek nida? Yani ezan. İnsanlar ezanda. Vessaffil evvel. Birinci safta olan fazileti yani hayrı bilselerdi. Thumme la lem yecidu illa en yestehimu aleyhi. Ve buradaki fazileti bilip de bu fazilete binaen hepsi oraya gelecek, ilk safa gelecek. Hepsi ezan okumak isteyecek. Ne yaparlardı? Kura çekerlerdi. Düşünün, noter huzurunda camiye giriyorsunuz. Niye? Yani eğer gerçekten gafil insanlar olmasaydık buna ihtiyaç duyacaktık. Peygamberimizin ifadesi bu. Yani biz şimdi Kayaşehir'de Hazreti Hüseyin Camisi var. İlk saf 60 kişi alır. Camiye 10 bin kişinin geldiğini düşünün aynı anda. Aynı anda kapıdan girmek istiyoruz. Mecburen oraya bir sistem kurulacak değil mi? Ne yapılacak? Şimdi mesela hacca 1 milyon kişi gitmek istiyor. Kaç kişi gidiyor? 60 bin kişi gidiyor. Sistem ne? Kura. Şimdi sabah namazında, öğlen namazında, diğer sahir namazlarda ilk safa biz bilsek bunun ne kadar faziletli olduğunu ne yapardık? Şu an hacda ne yapıyorsak onu yapardık. Kura. Burada ne yapacak? Kura. Diyen bunlar namazcının kurayla uğraşamaz. Mecburen noterlerle anlaşacak. Orada tak tak tak kura çekilecek diyelim mesela. Ön safta namaz kılmak için. Ezan okumak için mesela. Herkes diyecek ki ben ezan okuyayım. Şimdi ne yapılıyor? Buyur sen geç ön safa. Yok yok sen geç. Herkes birbirine ne yapıyor? Ön safı sunuyor yani. Gaflet. Yani gerçekten gaflet. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ Tehcir. Ettehcir. Tebkir. Namaza erken gelmek. Namaza erken gelmek. لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ Yarışırlardı. Koşuşurlardı. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. İnsanlar sabah ve yatsı namazlarındaki fazileti bilselerdi, ona nasıl gelirlerdi? Emekliye emekliye, sürüne sürüne gelirlerdi. Yani bu kadar faziletli namaz bunlar. Özellikle sabah ve yatsı namazı. Bu kadar faziletli namazlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlar bunlara bu şekilde gelirlerdi. Tabi yani bazen insanlar rahmet oluyor değil mi? Bu rahmet şeytandan mı, rahmani mi anlamak çok kolay. Böyle sabah namazına giderken görüyorsunuz insanlar servislerle işe gidiyor, küçük çocuklar okula gidiyor. Onlara inanın acıyan yok. Ama sabah namazında çocuğunu eğer bir adam namaza götürüyorsa vay be herife bak be. Küçücük çocuğu tutmuş namaza götürüyor. Bu karda, kışta, soğukta deniyor öyle değil mi? Ya 3 yaşında, 2 yaşında çocukları anneler çalışıyorlar diye sabahın köründe kreşe bırakıyorlar. Bu çocuk ki anne sevgisinden yoksun olmaması lazım. Değil mi? Ama o kadın çalışacak ya. O kreşe bırakıyor, saatlerce o kreşte kalıyor. Yok. Ama sen çocuğunu hafızlık için 10 yaşındaki çocuğunu bir Kur'an kursuna versen, bir sene, 2 sene burada kalsın deyip bıraksan sonra da hafız olsa ya geleceği var çocuğun yapma etme gibi ne gelmeye başlıyor? Şeytan sana yaklaşmaya başlıyor. Dikkat etmek lazım. Gerçekten yani ırmağın üzerinde nehrin üzerindeki çöp gibi olmamak lazım. O çöp ırmak nereye götürürse, nereye atarsa oraya gidiyor. Şu andaki toplum o izimler var ya kapitalizm, bilmem ne izim bunların hepsi insanı aynı o şeyin üzerindeki, nehrin üzerindeki çöp gibi alıp bir yere atmaya çalışıyor. Atacak da. Sen bu izimlerin, bunların seni götürmek istediği yere değil. Sen olaylara Kur'an ve sünnet çerçevesinden, itikat, iman çerçevesinden bakman gerekiyor. Allah-u Teala benden ne istiyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana ne emretmiş? Buna bakmak zorundasın. Eğer böyle bakarsan zaten hayatı kazananlardan olacaksın. Hem dünyayı kazananlardan olacaksın hem de ahireti kazananlardan olacaksın. Eğer böyle bakmazsan her gün bir ayrı terennüm, her gün ayrı bir şekil, her gün ayrı bir kafa yapısı. İkinci hadis an Muaviye radıyallahu anh سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. Müezzinler kıyamet günü boyunları en uzun olan insanlar olacak. Burada onlara verilen şeref, burada onlara verilen kıymet, değerden bahsediliyor. Çünkü ezan faziletli. Çünkü ezan hayırlı amellerden bir amel. Nasıl? Boynu. Çünkü kıyamet gününde azalar ikram olunacak. Azalara da yani, insanların azalarına. Bir önceki haftalardaki abdest hadisini hazırlayın. Müslümanlar diyor abdest izi boyunca onlara ne giydirilecek? Bilezikler giydirilecek. Değil mi? Yani cennette. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ Gümüşten, zeheb, altından, incikten orada var. Süsler olacak. Bu hadiste İmam Müslim ne yapmakta? Rivayet etmekte. Bu da neyi gösteriyor? Bir insanın yani ezan okumak için hırslı olması lazım. Ezan. Yani velev ki resmi bir müezzin olmasan bile rica et imamdan bir ezan okuyayım de ya. Allah'ın sesini yükselteyim şurada. Yani ezan okumak için de bizim camilerimizde okunduğu gibi böyle çok terennümlü, nameli ezan okumaya gerek yok. Ezan bir çağrıdır. Değil mi Çakır abi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Değil mi? Allah'ın adını anıyorsun, bak yükseltiyorsun. Ezan budur yani. Hani ezan böyle illa Medine ezanı okumak gibi, Mekke böyle bir şey. Hatta bazıları bunları kerih görüyor. Sesi böyle oradan çek, buradan çek. Ta ki böyle kelimenin, cümlenin kelimeleri kaybolup gitsin. Bu doğru bir şey değil, caiz değil yani. Ama bizde ne var böyle? Vay be, ne ezan okudu. Değil. Evet, bu hadisi Muaviye radıyallahu anh sahabeden Muaviye radıyallahu anh. Biz Ehl-i Sünnet orta yol dedik ya. Şimdi bazıları çıkmış Muaviye'ye, Ebu Sufyan'a radıyallahu anh dil uzatıyor. Ne biz onlardanız ne de Ali radıyallahu anh'ı ilahlaştıranlardanız. Bugün adamların şiirlerini ayağı tökezlese yolda giderken ya Ali diyor. Ya Ali diyor. Aynen böyle. Ben kendi gözümle gördüm bunu. Ya Hüseyin diyor adam. Mescid-i Nebevi'de Iraklı bir hacı. Ayağa takılmış halıya. Şöyle tökezledi. Ya Hüseyin. Subhanallah. Yani bu ibadetin ta kendisi. İbadetin ta kendisi yani. Ya Hüseyin demek onu yardıma çağırmak. Seslenmek, vida etmek. Yani. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı onu gören, ona iman etmiş olarak ve iman etmiş olarak vefat eden o kişiler bizim başımızın tacıdır. Onlarla alakalı ileri geri konuşmayız. Kendi aralarında olan yaşanmış sıkıntılarla alakalı ne yapmayız? Onların kadrini, kıymetini düşürecek şekilde konuşmayız. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bu bizim en büyük alametlerimizden bir tanesi. Bu edebi, bu adabı bize öğreten kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu edebi, bu adabı bize öğreten Allah-u Teala kitabında bize bunu bu şekilde öğretiyor. Çocuklarımıza onların isimlerini veririz. Değil mi? Onları tanırız. İsimlerini, yaşlarını, nerede yaşadıklarını öğreniriz, biliriz. Biz buyuz. Evet. An Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ebi Sa'sa en Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhu kâle leh inni arake tuhibbul ganame vel badiye. Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki, hatırlıyor musunuz Ebu Sa'id el-Hudri'nin ismini? Evet. Ebu Sa'id el-Hudri. Malik bin Sinan. İnni erake tuhibbul ganame vel badiye. Diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri, seni görüyorum ki koyunları, sürüleri seviyorsun. Çöle gidip çölde yaşamayı, yani merkezden, şehirden uzaklaşmayı seviyorsun. Fe izâ kunte fî ganemike ev badiyetik, koyunlarınla beraber, hayvanlarınla beraber olduğun zaman fe ezzente lissalâh, namaz için ezan okuduğunda ferfa savtake diyor. Sesini yükselt. Bakın tek kişiden bahsediyoruz. Bu diyelim ki gittin bir yere pikniğe, çoluğunla, çocuğunla, arkadaşlarınla, ormandasın. Kese de yok, cami yok, bir şey yok. Ezan okuyacaksın, farz. Tek kişi olsan bile ezan okuyacaksın. Diyor ki sahabe Ebu Said'in el-Hudri, ferfa savtake. Sesini yükselt. Bin nida ezanla. فَإِنَّهُ مُحَقَّقْ كِ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا اِنْسٌ. Senin diyor yahut da müezzinin sesini duyan cin, duyan yerhamdülke Allah, insan ve onun sesini duyan hiçbir şey olmasın ki وَلَا شَيْءٌ اِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü o kimseye, bu onun sesini duyan kimseler şahitlik etmesin. Yani şahitlik edecek. Ağaç, taş, dağlar. Şahitlik edecek ezan okuyan kimseye. Hocam pikniğe gidiyoruz yahut da yolculuğa çıkıyorum arabamla. Bir yerde duruyorum yaz günü. Ezan okuyayım mı? Oku. Gören deli zannetsin, oku. Sorun yok. Yani o seni duyan cin, ins hepsi sana şahitlik edecek. Diyor ki hadisin sonunda Kale Ebu Sa'id Semi'tuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu diyor kimden duydum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. İşte Ebu Sa'id el-Hudri bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum demese, sadece böyle bunu bu şekilde söylese, sahabeye ait olan sözlere biz hadis ilminde ne diyoruz? Mevkuf diyoruz. Peygamberimize nispet edilen sözlere ne diyoruz? Merfu. Sahabeye ait olana mevkuf. Ebu Sa'id dese ki kendisine gelen bir tabiine, ezan okuduğun zaman, köyünde olduğun zaman, piknikte olduğun zaman, şöyle olduğun zaman ezan oku. Senin sesini hiçbir insan, hiçbir cin, hiçbir şey duymasın ki sen sana kıyamet günü şahitlik etmesin. Bunun hadis ilmindeki hükmü ne? Mevkuf. Sahabeye ait bir söz. Peki mana olarak bunun hükmü ne? Merfu. Niye merfu? Çünkü sahabenin kendi kafasına göre içtihat edeceği bir mesele değil. Yani gaybi bir mesele. Nereden bilecek bir insan kendisine vahiy gelmeden kıyamet günü şahitlik edileceğini? Diyoruz ki demek ki bunun hükmü nedir? Merfudur. Hükmen merfu. Ama tabii ardından Ebu Said ne diyor? Semihtuhu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Anladık meseleyi. Çünkü mesele gaybi bir mesele. Gaybla alakalı bir mesele. Yani görünen, bilinebilecek, içtihat edilebilecek bir şeyleri kıyas edebilecek bir mesele değil. Bunları öğrenin. Bunlar bizim literatürümüz. Mevkuf ne demek? Merfu ne demek? Değil mi? Maktu ne demek? Müdrec ne demek? Ne demek müdrec? Müdrec. Hadisin sonunda sahabenin sözü. Sahabenin değil. Ravilerden birisinden de ekleme olabilir. Müdrec. Peygamberin sözüymüş gibi anlaşılıp aslında peygamberin sözü olmayan, idrac edilen, eklenen eklenti ziyade. Ama peygamberimize ait değil. Değil mi? Yani bunlar önemli. Mürsel ne demek? Tabinin, evet tabinin peygamberimizden rivayeti. Mürsel. Eser genelde peygamberden sonra gelen sahabeden ve tabiinden rivayet olunan sözler. Hadis usulü önemli bir ilim. Dördüncü hadis. An Ebi Hurayra radıyallahu anhu kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İzâ nûdiye bis salâh. Namaz için ezan okunduğunda edberaş şeytanu. Şeytan sırtını döner. Kaçar yani. Sırtını dönüp gider. Lehu durad. Ne demek durad? Yellenmek. Gaz çıkarmak. Ve sesli bir şekilde. Şeytan diyor böyle çıkar. Gider. Hatta la yesma'a ette'zin. Niye böyle yapar şeytan? Hatta la yesma'a ette'zine. Ta ki ne yapmasın? Ezanı işitmesin. Kediler pek ses çıkarmaz da köpekler uluyor mesela. Olabilir yani. Onlar da şeytanın yani içine girdiği ve ezan sesini duymamak için böyle uluyan yaratıklar olabilirler yani. Yani köpek hiçbir şey yokken ezan başlayınca ne yapmaya başlıyor? Ulumaya başlıyor bari. Bilmiyorum yani saygımı gösteriyor yoksa duyulmasını engellemek mi istiyor? Bana duyulmasını engellemek istedikleri daha böyle şey yapıyor yani. Aa diyorsun köpeğe bak diyorsun. Gürültü çıkartıyor resmen orada köpek yani. Uluyor. Şeytan ne yapar? Kaçar gider ezan okunan yerde. Ve diyor gaz çıkararak gider. فَاِذَا قُضِيَ النِّدَى Yani düşünün şeytanın halini bir düşünün. Ezan okunduğu zaman o şeytan ki yani böyle ezilmiş, bir kenara çekilmiş, uzaklaşmış, kaçıp gitmiş. Hani köpeği taşlasın böyle bağıra bağıra kaçar gider ya. Yani ezik. Ezik bir halde. فَاِذَا قُضِيَ النِّدَى اَقْبَلْ Namaz, ezan bitince diyor, gelir. Ezan bitince geri döner. حَتَّى اِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ Namaz için kamet geldiğinde, namaza kamet geldiğinde, اَدْبَرَى Yine gider. حَتَّى اِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبِ اَقْبَلْ Kamet geldiğinde, kamet bittiğinde yine gelir. Ezana kamet, şey namaz için kamet geldiğinde tekrardan geri döner. Hatta yahtira beynel mer'i ve nefsihi. Kişiyle nefsi arasına gelerek ona bir şeyleri hatırlatmaya başlar. Burada namaza durup da namazda şunu hatırlamıyorum diyen insan yoktur herhalde. İbn Abbas'a soruyorlar radıyallahu anhu'ya. Diyorlar ki, Yahudiler namazlarında böyle bir şey hissetmiyorlar İbn Abbas. Yahudilerde de namaz var, oruç var biliyorsunuz. Diyor ki İbn Abbas, şeytan diyor harip, harap olan evi ne yapsın ki? Yani o bitmiş zaten o. Şeytan düzgün evi bozmaya çalışır. Aynı şekilde İmam Ebu Hanife nispet ediliyor. Sıhhatini bilmiyorum ama bahane olarak güzel. Birisi şey söylüyor, hatırlayamadığını, şeyi nereye koyduğunu, bulamadığını söyleyince diyor ki kendisine namaza dur aklına gelir. Şeytan getirir yani. Gerçekten şeytan sizin namazda İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet olunan şeyde ne diyor? Kişi namaza durar. Hadiste. Namazdan tam karşılığını alır. Kişi namaza durar, onda dokuzunu alır. Namaza durar, onda sekizini alır. Namaza durar, onda bir alır. Acaba sen hangilerindensin? Şöyle bir bak. Namazı nasıl kılıyorsun? Yatıp kalkıp Subhan Rabbi Yalara, Allahu Ekber. Böyle mi? Yoksa namazını onda on alanlardan mısın? Çok önemli. Yani bu gidiş nereye diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle. Eyne tezhebun. Ya ne yapıyorsun? Bir şöyle bir kendini bir titret. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Şöyle bir kendine bak. Şeytan da kişiyle diyor kendi arasına girer. Ve yekul ona der ki yekulu uzkur keza uzkur keza. Ona fısıldar sürekli. Namazda şunu hatırla, şunu hatırla. Şunu hatırla, şunu hatırla. Lime lem yekun yezkuru min kabl. Ta ki diyor adam daha önce hiç hatırlamadığı şeyleri namazda hatırlar. Hatta yazarlar raculu ma yedri kem salla. Ta ki diyor adam öyle hale gelir ki kaç rekat kıldığının farkında değildir. Bunu yapan kim? Şeytan. Dört mü kıldım? Üç mü kıldım? İki mi kıldım? Değil mi? Böyle vesveseler insana eğer gafilse, namazını böyle cemaatle kılmıyorsa özellikle huşuyu yakalayamamışsa, uzaksa şeytan hop anında gelir. Bir de bakmışsın ki namazda hesaplar yapıyorsun. Topluyorsun, çıkartıyorsun, bölüyorsun, diyorsun şunu arayacaktık, bunu arayacaktık, şunu aramamız gerekiyordu, söz vermiştik. Değil mi? Onun için yani şeytanın size bu vesveseyi vermesine izin vermeyin. Bu hadis muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerden. Evet, konuyla alakalı hadislerimizi tamamlayıp devam edelim yolumuza. Beşinci hadis. An Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As. İkisi de sahabe. Babası da sahabe. Amr ibn al-As. Oğlu da sahabe. Ennehu semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah'ın şöyle derken işittiğini söylüyor. İza semi'tumul müezzin. Müezzini duyduğunuz zaman fekulu misle ma yekulu el müezzin. Müezzin ne söylüyorsa siz de aynısını söyleyin. Yani ezanı dinleyeceksiniz. Ve dinlemenin ötesinde müezzinin söylediğini tekrarlayacaksınız. Bunun da en güzel yolu arkadaşlar ezan okunduğunda caminin içinde olmanız. Yani camiye ezandan önce girin. Eğer camiye dışarıda kaldıysanız, işlerinizi güçlerinizi halletmeye çalışırsanız bu fazileti çoğu zaman şeytan size ne yapıyor? Kaçırttırıyor, unutturuyor. Diyor ki hadisin devamında ثُمَّ صَلُّ عَلَيَّ sonra bana salavat getirin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ kim bana salat getirirse salaten sallallahu aleyhi biha aşra. Allah-u Teala o kimseye 10 tane salat getirir. Yani salat sena etmek. Allah'ın sena etmesi. Allah-u Teala'nın sena etmesi. Sen peygambere salavat getirirsen, sena edersen Allah-u Teala da seni kendi katında ne yapar? Zikreder. Çok önemli. ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِي الْوَس۪يلَ benim için diyor bana dua edin. Bakın peygamberimiz bizden dua istiyor. Allah-u Teala'ya benim için dua edin. Bana diyor Allah-u Teala vesileyi versin. El-vesile. Ne demek el-vesile? Hayır. Makam-ı Mahmud. Hayır. Makam-ı Mahmud şefaat. Ama el-vesile farklı bir şey. Hayır. Geliyor hadisinden. Diyor ki فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ Allah Teala'ya dua edin diyor bana cennette bir saray, bir ev, bir yer versin. La tembagi illa li abdin min ibadillah. O ev öyle bir ev ki Allah Teala'nın kulları arasından bir kimseye nasip olacak diyor. Sadece bir kişiye verilecek o. Ve ercu en ekune enehu diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. O evin kendisine verilecek olan şahıs ben olmak istiyorum. Ben olmak ümit ediyorum. Umulur ki ben olurum. Subhanallah. Kesin değil yani. Ben oyum da demiyor Allah Resulü. Umarım ki, ümit ediyorum ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biz ne yapıyoruz? Ezan duasında bunu söylüyoruz. Ezan duasında Allah Resulü için Allah-u Teala'dan bu evi istiyoruz. Hadisin devamında diyor ki: "Femen se'eleli el vesile." Kim benim için Allah Teala bu ev adına dua ederse hallet lehu şefaa. Şefaatim ona ne olur? Şefaatim hak eder. Yani şefaatin kazanılmasının Allah Teala tarafından kula ikram edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de ezan duasını doğru bir şekilde okumak. Ne diyoruz? Allahümme rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme ve salâti l-kâime âti Muhammeden il-vesîle. Allah'ım Muhammed'e ne ver? Vesileyi ver. Ezan duasında bunu söylüyorsunuz. Vel-fadîle. Ve-derecet-i rafi'a yok. Ve-derecet-i rafi'a sahih değil yani. Camilerde okuyorlar. Vel-vesîle vel-fadîle ve-ba'athu. Onu gönder. Makamen mahmûde. Övülen makam. Şimdi gelecek. Altıncı hadis. An Ebi Sa'idin el-Hudri radiyallahu anhu. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. İzâ semi'tumun nida. Ezanı duyduğunuzda. Fekûlû. Söyleyin. Kemâ yekûlul müezzinu. Müezzin ne söylüyorsa siz de onu söyleyin. Çok önemli. Yani arabada duydun ezanı. Dur bir kenara. Veyahut da yolda giderken camını aç. Ezanı duy. Tekrarla müezzin. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor mesela. Müezzin. Sen de Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böyle yani. Duracaksın. Çoluk çocuk seni görecek diyecek. Ne yapıyorsun baba? Yani bu böyle bir şey bu arkadaşlar. Yani. Yedinci hadis. An Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem. Men kâle hîne yesme'un nida. Kim ezanı duyduğunda şöyle derse: Allahümme rabbe hâzihi d-da'va. Ey bu davetin sahibi Allah'ım. Davetin sahibi kim? Rabbimiz. Et-tâmme. Nasıl bir davet? Tam bir davet. Tam eksiksiz, noksansız bir davet. Ves-salâtil kâime. Kamet getirilecek olan namazın Rabbi, sahibi Allah'ım. Âti Muhammeden. Bakın şimdi dua diyoruz Allah'a. Peygamberimiz bizden dua istemiş. Düşünün arkadaşlar. Âti Muhammeden. Muhammed'e ver. El-vesîlete. Neydi vesile? Cennetteki en yüksek ev. Saray. Vel-fadîlete. Fazilet. Şan. Ver. Allah-u Teala ve refa'na leke zikrak. Senin zikrini diyor ey peygamber. Ne yaptık? Yeryüzünde yükselttik. Yani böyle bir şeref var mı? Yeryüzünde bir insana verilebilecek öyle bir şeref ki 5 vakit günde Allah-u Teala'nın ismiyle birlikte isminden sonra ismi anılıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Subhanallah, ne büyük fazilet. وَبْعَثْهُ onu gönder. مَقَامًا مَحْمُودًا övülen makama gönder onu. Nedir bu makamen mahmuda? İnsanların 50 bin sene, bizlerin, başka bir yaratıklardan bahsetmiyoruz. Uzaylılardan da değil, bizden bahsediyoruz. Kıyamet günü mahşerde, mahşer meydan, toplanılıp 50 bin sene bekletileceğimiz bir arazi var. Boş bir arazi düşünün. Dümdüz bir arazi. 50 bin sene bekletileceğiz. Yani şimdi 10 dakika bekletilince böyle sıkılıyoruz. 50 bin sene. 50 bin sene arkadaşlar. Güneş insanlara yaklaştırılmış. Herkesin nefsi nefsi dediği bir gün. İsa aleyhisselam bile nefsi nefsi diyor. İnsanlar koşuşturuyorlar. İnsanlar çırılçıplak. Düşünün, çırılçıplak. Güneş, yani o güneşin yaklaşmasını hacca gidenler bilir. Bu sene de aynı olayı yaşadık. Taşlama gününde, şeyin son taşlama günü, cemaratın. Yanlış yerden girmişiz, üstü açık yere çıktık. Geri dönmek de yok yani. Bir yerden girince mecburen orayı tamamlayacaksın. 2-3 kilometre. Bir çıktık, üstü açık. Yani ikinci, üçüncü kata gelememişiz. En üst kata çıkmışız. Üstümüz açık. Bahsettiğimiz de şu 15-20 yıl önceki hac yani. Tabii öyle sıcak ki elimizde buzlu sular aldık hani yolda giderken içeriz diye. Sular eridi, sıcacık oldu. şemsiyesi olanlar var. Kendilerini o şemsiyesi olanlar şanslı hissediyor. Güneş direkt vurmuyor çünkü. Şemsiye var. Yanıma, sağıma bakıyorum pat düşüyor, sola bakıyorum pat düşüyor insanlar. Kadınlar falan böyle. Ellerinde şeyler, oradaki görevliler, askerler soğuk şaşal şişeleri almışlar. O kapaklarını ufak şekilde delmişler. Şöyle çeviriyorlar şeyi. İnsanlara su atıyorlar böyle. Sen de ya Rabbi şükür diyorsun böyle. Yani güneş böyle kafanıza balyozla vurulur gibi vuruyor. Siz kıyametteki şeyi düşünün. Yani bugün bilim adamları ne diyor? Güneş diyor, bir santim yaklaşsa yeryüzüne ne olur? O mahşer meydanı yani çok çetin arkadaşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan bize bahsediyor. Ayetleri hatırlayın işte. Hadiste İmam Müslim rivayet ediyor. İsa Aleyhisselam'a gidilip şefaatte bulun da Allah'tan iste de Allah-u Teala hesap görmeye başlasın diye gidildiğinde diyecek ki İsa Aleyhisselam nefsi nefsi. Kendi nefsim. Yani böyle bir çetin gün. İşte o günde makamen mahmude Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Allah-u Teala'nın arşının önünde secde edecek. O gün için Allah-u Teala'nın ona orada öğreteceği övgülerle, senalarla Allah-u Teala'yı sena edecek, övecek. Yani Allah-u Teala'yı övmek, sena etmek de bir ibadet. Bunu da bilmiyoruz. Yani mesela vitirde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yani öğrettiği diyelim, rivayet olunan diyelim. Dualardan bir tanesi de mesela Allahümme la uhsi sena'en aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Allah'ım sana öyle sena ederim ki, seni öyle överim ki, ancak senin kendini övdüğün gibi överim, diyor Peygamberimiz. Sana ancak diyor övgüyü bu şekilde yapabilirim. Allah-u Teala'yı ne yapmak lazım? Bu şekilde övüp sena etmek lazım, isimleriyle, sıfatlarıyla. İşte o gün Allah Resulü Aleyhisselam secdeye kapanacak. Allah-u Teala diyecek ki, kaldır kafanı, şimdi secde şefaat talebinde bulun. Sana bu talebine ne yapılsın? Talebin verirsin. İşte bu makam yani insanların ve cinlerin ilk geleninden son gidenine kadar mahşerde toplandığı bu günde bir kişiye nasip olacak bu makam. Mahmud. Övülen makam. Biz diyoruz ki وَبَعْسُ مَقَامًا مَحْمُودًا onu o makama ver. اَلَّذ۪ي وَعَدْتَهُ vaad ettiğin o makama. حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ kim diyor ezan duasını böyle okursa kıyamet günü şefaatim ona ne olur? Hak olur. Yani şefaati isteyen insan böyle isteyecek. Camilerdeki yaşlı amcaların yaptığı gibi, insanların, cahillerin, hatta hocaların yaptığı gibi şefaat ya Resulallah diyerek değil. Birisi bir şey söylüyor. Onlar da zannediyorlar ki bu böyle gerçekten söylenmesi gerekiyor. Kulaktan duyma. Şefaat ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah. Subhanallah. Bu şirk söz. Bu söz şirktir. Şirki bir sözdür. Şefaat talebinde bulunarak Peygamberimize seslenmek. Geçen birisi sordu. Anlattım şefaati bu şekliyle. Hocam dedi, şimdi burada tarikatçılar olsaydı senin kafanı kırmışlardı dedi. Yani düşünün, şefaati inkar etmiyorsunuz. Şefaati ispat ediyorsunuz. Hakkıyla konuşuyorsunuz. Ama insanların nefislerine, hevalarına hoş gelmediği için insanlar ne yapıyorlar? Evet, bu konuyla alakalı, yani bu ezanla alakalı son iki hadis. Bunları da okuyalım. An Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal men kale hine yesma'ul müezzin eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kim imam bunu söylediğinde eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu söylediğinde raditu billahi rabbe ve bi Muhammedi rasule ve bil islami dine derse gufira lehu zembuhu. Onun günahı ne olur? Bağışlanır. Yani imam bunları söylediğinde duyduğumuzda biz de eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü radıytu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammed nebiye dersek ne oluyor? Günahlarımız mağfiret oluyor. Bunu ne zaman söylüyoruz? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde müezzin. Ve nasıl? Ne diyor? Ne diyor orada? Heh. Evet, onu burada şey, yani bu duayı söylüyoruz. Yani müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman biz ne diyoruz? Orada müezzin diyor mu lafızda orada? Burada الهدى وأن محمدا عبده ورسوله في سبيله. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له برضه عين نفس. سندك لفظ نصل. Evet yani bu şey yani bunu söylerse ne zaman eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde. Evet. Yani ne yapıyoruz biz? Müezzin eşhedü en la ilahe illallah diyor. Ondan eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde biz ne yapıyoruz? وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا رب olarak Allah'tan ve bi Muhammedin nebiyye peygamber olarak nebiden ve bil İslami dine din olarak İslam'dan razı oldum dersen günahların affolur. Evet. Son hadis Enes hadisi radıyallahu anh diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eddua la yureddu. Reddolunmaz, geri çevrilmez. Ne zaman? Beyne arasında. El-ezâni vel-ikâmeti. İkametle ezan arasındaki dua geri çevrilmez. O zaman ne yapacağız? Bu hadis Tirmizi'nin Ebu Davud'un rivayet ettiği sahih bir hadis. Ezan okunmuş. Arada kamet gelmesine ne var? Öğlen namazında 4 rekat sünnet var. Sünnetini kıl, sünnetin içinde dua et. Selam verdikten sonra yine kaldır ellerini dua et. Ellerini kaldırmadan dua et. O vakit ezanla kamet arası duanın geri çevrilmeyeceği bir vakit. Bu da ezanın faziletlerinden bir fazilet. Bununla birlikte, bu hadisle birlikte ezan bahsini bitirmiş olduk. Faziletleri bahsini bitirmiş olduk. Ezanla alakalı bir sürü ahkam var. Bunlar fıkıh kitaplarında zikrediliyor. Değil mi? Mesela ahkamlardan bir tanesi de ezanın çift çift okunması. Mesela tekbirlerin. Ömer İbni Hattab'dan öyle geliyor rivayet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Adamlar şu an bazı müezzinler nasıl okuyor? Allahu Ekber. Bir kere tek tek. Böyle çift çift. Böyle ezanla alakalı birçok ahkam var. Önümüzdeki hafta inşallah namazın faziletlerine başlıyoruz. Kıldığımız bu namazın faziletleri nelerdir? Pazartesi günü. Allah nasip ederse pazartesi günleri bizler yine böyle iftar yapmaya devam ederiz. Aramızdan kardeşlerimiz çıkar. İftar sponsorluğu yaparlar. Derler ki hocam haftaya biz iftar verelim. Böyle berekete sebep olmuş oluruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.